حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے, یہ کس کا لقب ہے جو سرے عرش لکھا ہے؟ بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے, لاریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے. بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است حسین, سرداد ندا دست در دست یزید, حق کے بنا لا الہ است حسین. بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. مولا بڑا کام کیا, دین خدا کام کیا, کر نہ سکا کوئی کبھی, تو نے وہی کام کیا, وعدہ وفا کر کے رہا سر نہ جھکا, اب پہ جیا سب سے بڑا میرا خدا, کرتا رہا اعلان حسین. تیرا عشق خدا نوک سنا تک جو گیا, عشق میں جو تو نے دیا کوئی بھی وہ دے نہ سکا, نور خدا دست خدا تیرے سوا کون ہوا, کہنا پڑا لکھنا پڑا ہے یہ تیرا احسان حسین. سرور ذی شان حسین, عظمت انسان حسین, بول تقربان حسین, میں تیرے قربان حسین, میرے حرم رب کی قسم تیرا یہ غم ہوگا نہ کم, فرش ادا حق کی صدا ہے یہ تیرا فیضان حسین. جوان تشنہ لباں بے وطنا بے کفنا, تیرے لیے ہے یہ فغاں, عرش و زمین نوحہ کنا, درد دلاں تشنہ دہاں خشک زباں, نوح کے سنم تن سے جدا سر تھا مگر پڑھتا رہا قرآن حسین. بادشاہ حسین حسین بادشاہ ہر دل میں بسا ہے، ہر دل میں عزا خانہ تیرا آج سجا ہے، قرآن مصائب میں تیرا نام لکھا ہے، ماتم کی صدا ہے کہ یہ تو بول رہا ہے، عشق خدا تیری ادا نام تیرا زندہ رہا، کربلا کی ہے صدا تو ہے بڑا انسان سے جو بیدار ہے غم تیرا کرے گی، آواز عزاں جو تیرے روزے سے اٹھے گی، واللہ خدائی تیری آواز سنے گی، شاہ زمن ہادی من ناز چمن شیری سخن، شان نبی شان علی یعنی میری جان حسین، بلا راحت مان کرب بلا، سرور رے ہونے ازا دولت مان کرب بلا، ہم ہیں سفیران ازا شاہ ہدا تم پہ صدا، جان کرے تم پہ فدا ہے یہ میرا ارمان حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشا